diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Unghii frumoase? Acest lucru nu ține doar de manicură. Cum poți să ai unghii sănătoase, netede și puternice? Eu recomand clienților mei serul concentrat FeminoHelp Unghii. FeminoHelp Unghii este un preparat disponibil acum în farmacii ce conține un complex de 5 uleiuri naturale care întărește și restaurează unghia, protejând-o împotriva ruperii și a despicării. FeminoHelp Unghii. Sănătatea înseamnă frumusețe. Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune mâna. Am febră? Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Dragoste cu de asila sau de ochii lumii. Întâlnire între șeful PSD și premierul Mihai Tudose s-au retras pentru o discuție bărbătească în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, înainte de ședința legislativului. Domnule premier, s-au trimis demisii de la cei doi miniștri vizați de remaniere, Rovana Plumb și Sevil Șaide? Bă, nu! Te așteptați? Moțiunea simplă pe sănătate depusă de PNL, USR și Mișcarea Populară a fost respinsă astăzi de plenul Camerei Deputaților. Liviu Dragnea susține că a greșit votul. N-am fost atent și am votat pentru... Ce scuze? Din greșeală. Din greșeală! Deci, pe lista remanierilor. În timp ce șeful PSD are chef de glume, câteva sute de angajați ai serviciilor de ambulanță au venit astăzi în București pentru a picheta trei ministere, Muncii, Sănătății și Finanțelor. Ministrul Sănătății le-a acordat 5 minute. Ceea ce vreau să vă asigur este că nu veți avea de suferit ca urmare a aplicării legii salarizării. În scurtă vreme, Camera Deputaților și Senatul în plen reunit trebuie să voteze noua conducere a Curții de Conturi. Guvernul Spaniei s-a reunit azi dimineață într-o ședință de urgență pentru a răspunde declarației de independență anunțate aseară de liderul guvernului Cataluniei. Catalunia își devine un stat independent în formă de republică. Iar premierul spaniol Mariano Rajoy are programată la această oră o conferință de presă. Urmărim declarațiile sale. Prognoza meteo pentru început. Sunt precipitații mixte acum, izolat în nordul Carpaților Orientali. Astăzi vremea se încălzește ușor în toată țara. Maximele termice vor fi între 13 grade în Maramureș și 23 în vestul Olteniei. Va ploua local în Maramureș și pe ariile strânse în Crișana, în nordul și în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei. În București o zi frumoasă cu 18 grade la această oră. Maxima va fi de 21. Ascultați știrile Europa FM. Moțiunea simplă pe sănătate depusă de PNL, USR și Mișcarea Populară a fost respinsă astăzi de plenul Camerei Deputaților. Opoziția cerea demiterea ministrului Sănătății Florian Bodog. În moțiune au fost invocate criza vaccinurilor, faptul că nu s-a început construcția unor spitale și minciuna că salariile din sănătate vor fi aduse la un nivel rezonabil. 97 de voturi pentru, 149 împotrivă, 19 abțineri, 10 colegi care nu votează. Moțiunea a fost respinsă. Vă mulțumesc. Președintele PSD, Liviu Dragnea, spune că a votat moțiunea împotriva ministrului Sănătății, dar din greșeală. N-am fost atent și am votat pentru... Ce scuze? Ați făcut? La moțiune. Pentru moțiune? Da, din greșeală. Pentru greșeală? Din greșeală. Deci domnul Bodog e pe lista remanierilor. În timp ce șeful PSD are chef de glume, câteva sute de angajați ai serviciilor de ambulanță au venit astăzi în București pentru a picheta trei ministere, Muncii, Sănătății și Finanțelor. Ei cer între altele salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. Ambulanțierii reclamă faptul că mașinile sunt de fapt rable și că sunt nevoiți să lucreze peste program din cauza lipsei de personal. Manuela Nicolescu. Protestul a început oficial la ora 10:30, dar sindicaliștii au început să se adune mult mai devreme, în jurul orei 9:30. La Ministerul Muncii s-au adunat câteva sute de sindicaliști îmbrăcați în echipamentul de serviciu. Gheorghe Chiș, președintele Federației Ambulanța, susține că au fost primiți de reprezentanții Ministerului Muncii. Vreau să demonstrăm așa cum suntem noi. Oameni serioși, n-am venit să jignim, n-am venit să huiduim, am venit să reprezentăm ceea ce suntem și să ne facem înțeleși. De la Ministerul Muncii, sindicaliștii au plecat în marș spre Ministerul Sănătății. După pichetul de acolo, urmează o acțiune similară în fața Ministerului de Finanțe până după ora 14. Pe toate ambulanțele operative au fost lipite astăzi două afișe A4 cu inscripția Protest Național, pe verso fiind inscripționate revendicările. De asemenea, angajații serviciilor de ambulanță au purtat panglici albe ca semn de protest. Ce spune ministrul sănătății? Ca să-i tempereze pe protestatari, ministrul Florian Bodog a coborât în stradă să le promită că nu le vor scădea veniturile de la 1 ianuarie. Prin noua lege a salarizării, sporurile actuale ar urma să fie diminuată, iar mare parte din personalul din spitale să primească astfel mai puțini bani decât în prezent, în ciuda creșterii salariului de bază. Ministrul spune că sunt în negociere două variante pentru aceste sporuri, iar discuțiile continuă. Există două variante de regulament de sporuri care sunt în lucru la nivelul Ministerului Sănătății. Ceea ce vreau să vă asigur este că nu veți avea de suferit ca urmare a aplicării legii salarizării. Cât despre revendicarea angajaților de la ambulanță, ministrul a anunțat că o ordonanță de urgență pentru cumpărarea de noi ambulanțe va intra chiar astăzi în ședința Guvernului. Am discutat despre problema parcului auto și vreau să vă anunț că astăzi, pe ordinea de zi a ședinței de guvern, este anunțat actul normativ care reglementează achiziționarea de ambulanțe, deci va porni imediat achiziția. Caietul de sarcini este deja pregătit. Se va desfășura sub autoritatea Ministerului de Interne în cadrul IGSU-ului, așa cum s-a solicitat. Întâlnirea lui Florian Bodog cu protestatarii a durat însă mai puțin de 5 minute. Ministrul s-a scuzat că trebuie să ajungă la Parlament. Și revenim și noi la Parlament. Întâlnire între Liviu Dragnea și Mihai Tudose înainte de ședința în care s-a votat moțiunea. Liderul PSD și premierul s-au retras în biroul lui Liviu Dragnea pentru încă o discuție bărbătească. Discuțiile au durat aproximativ o jumătate de oră. Ieri, tensiunile păreau că s-ar fi redus. Mihai Tudose rămâne la Palatul Victoria și că se va face o remaniere, se stabilise în discuțiile de la sediul PSD. Ce s-a întâmplat astăzi în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, cum spuneam? Ne spune mai mult acum Cristian Citre. Bun găsit! Premierul Mihai Tudose a venit la Parlament în jurul orei 11:30 și s-a dus direct în biroul șefului său de partid, Liviu Dragnea. După jumătate de oră de discuții, prim-ministrul a ieșit din biroul lui Dragnea pentru a se duce în plenul Camerei Deputaților ca să participe la votul împotriva moțiunii simple pe sănătate. Întrebat de jurnaliști dacă a primit demisiile miniștrilor cu probleme penale vizate de remaniere, adică Sevil Șaide și Rovana Plumb, Mihai Tudose a spus că nu și a evitat să răspundă dacă așteaptă aceste demisii înaintea ședinței Comitetului Executiv de mâine. S-au trimis demisii de la cei doi miniștri vizați de remaniere, Rovana Plumb și Sevil Șaide? Bă, nu. Le așteptați? Nu. După ședința de plină a Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și Mihai Tudose s-au retras din nou în biroul acestuia din urmă, unde se află și la această oră. O decizie finală în privința miniștrilor care vor fi demiși din guvern ar urma să fie luată mâine în ședința Comitetului Executiv al PSD. Surse socialdemocrate au declarat că prim-ministrul a amenințat din nou că își dă demisia dacă miniștrii cu probleme penale precum Sevil Șaide și Rovana Plumb vor mai rămâne în guvern. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Și considerată mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea, Sevil Șaide este așteptată astăzi la sediul Direcției Anticorupție, tocmai pentru a fi audiată în dosarul Belina. Ioana Dumitrescu. Vicepremierul Sevil Șaideh este așteptată după amiază la ora 14 la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a da explicații în fața procurorilor DNA în dosarul Belina. Ministrul Dezvoltării Regionale a fost audiat de procurorii anticorupție pe 22 septembrie, când s-a început urmărirea penală față de aceasta pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Dosarul vizează transferul ilegal din proprietatea publică a statului în cea a Consiliului Județean Telorman, a brațului Pavel și a insulei Belina, adică peste 300 de hectare situate în Albia Minoră a Dunării. La câteva zile, brațul Pavel și insula Belina au fost închiriate ilegal unei companii private. În acest dosar, procurorii au cerut încuviințarea Parlamentului pentru a o putea cerceta și pe Rovana Plumb, la acea dată ministru al mediului. Ascultați știrile Europa FM. Retur la Parlament, pentru că de la această oră Camera Deputaților și Senatul în plen reunit trebuie să voteze noua conducere a Curții de Conturi. Ieri, Comisiile pentru Buget Finanțe ale Parlamentului au audiat și avizat pozitiv pe candidații pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și consilier de conturi. Cine sunt aceștia și cât de apropiați sunt ei actualei puteri, aflăm de la Ciprian Ioana. Pentru funcția de președinte al Curții de Conturi a fost avizat pozitiv Mihai Busuioc, în prezent secretar general al Guvernului. El a ocupat și funcția de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, în perioada în care instituția era condusă de Liviu Dragnea. Nominalizarea lui Mihai Busuioc a fost contestată vehement de vicepreședintele PNL Florin Câțu, care îl consideră pe acesta un apropiat al liderului PSD. Acesta l-a acuzat pe Liviu Dragnea că politizează Curtea de Conturi ca să, cităm, poată fura în liniște și să nu răspundă penal. Pentru Pentru funcția de președinte al autorității de audit a fost avizat pozitiv Lucian Dan Vlădescu, iar Florin Tunaru a primit aviz pozitiv pentru postul de vicepreședinte al autorității de audit. USR a atras atenția că Florin Tunaru este fost vicepreședinte ANAF și mai ales fost consilier al lui Liviu Dragnea la Consiliul Județean Telorman. Cât de independentă credeți că va fi Curtea de Conturi atunci când verifică primăriile PSD? Se întreba retoric deputatul USR Claudiu Năsui. În plan extern, guvernul Spaniei s-a reunit azi dimineață într-o ședință de urgență pentru a răspunde declarației de independență anunțate aseară de liderul guvernului Cataluniei, însă tot liderul regional de la Barcelona a cerut suspendarea efectelor acestei declarații, tocmai pentru a purta negocieri cu Madridul. Anca Grădinaru explică. Până la această oră, reacția Madridului este categorică. Guvernul național nu va negocia niciun fel independența Cataluniei. Din contră, autoritățile ar putea decide suspendarea autonomiei regiunii din nord-estul țării sau și introducerea stării de urgență. Deja, Poliția Națională și Garda Civilă se află în Catalunia încă de la referendumul pentru declararea independenței. Aseară, viceprim-ministrul Soraya Sáenz de Santa Maria a declarat că după ce a ajuns atât de departe, președintele Puigdemont își supune regiunea autonomă celui mai înalt nivel de incertitudine. Iar ministrul justiției, Rafael Catala, a repetat că referendumul din Catalunia a fost ilegal, iar rezultatele nu sunt valide. Arrivați în acest moment istoric. Carles Puigdemont a declarat aseară în Parlamentul Regional că referendumul de la 1 octombrie îi dă mandat să declare independența Cataluniei față de regatul spaniol. Astfel, regiunea ar urma să devină republică. Este probabil că Catalunia își devingă un stat independent în formă de republică. Dar, la numai 8 secunde de la această declarație, liderul catalan a precizat. Guvernul și eu propunem suspendarea efectelor declarației de independență, astfel încât să putem începe în următoarele săptămâni un dialog fără de care nu este posibilă o soluție agreată. Doar că Madridul nici nu se gândește la o negociere cu Barcelona. Iar premierul spaniol Mariano Rajoy are programată o conferință de presă la această oră. Le urmărim și revenim cu detalii. Ascultați știrile Europa FM. În premieră, un cuplu gay din Germania a primit permisiunea de a adopta un copil. S-a întâmplat la doar 9 zile după intrarea în vigoare a legii care permite căsătoriile între persoane de același sex în această țară. Cu detalii, Iulia Verbancu. Cei doi bărbați de 42 și 46 de ani s-au căsătorit pe 2 octombrie, la o zi după legalizarea căsătoriilor gay în Germania. Actul normativ oferă cuplurilor de același sex nu doar posibilitatea de a se căsători legal, ci și aceleași avantaje fiscale și aceleași drepturi de adopție de care beneficiază și cuplurile heterosexuale. Michael și Kai Korok solicitaseră instanței germane să le acorde permisiunea de a adopta un copil ce fusese plasat în îngrijirea lor la puțin timp după nașterea acestuia. Acum copilul Maximilian are 2 ani. Germania a permis înregistrarea parteneriatelor civile pentru cuplurile de același sex încă din anul 2001, însă noua lege le oferă drepturi suplimentare. Anterior, dacă doreau să adopte un copil, persoanele gay ar fi trebuit să depună cereri individuale. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, Argentina s-a calificat în ultimul moment la Cupa Mondială de anul viitor. Reprezentativa Pumelor a câștigat cu 3-1 în Ecuador, unde nu avea decât varianta victoriei în ultima rundă. Gazdele au deschis scorul din primul minut și după o înfrângere și 3 remize la rând, părea că Argentina nu va putea evita dezastrul. Messi a salvat însă situația, a întors rezultatul până la jumătatea primei reprize și după pauză a reușit hat-trick-ul. Rămâne în schimb acasă campioana continentală Chile, învinsă cu 3-0 de Brazilia, care și-a asigurase calificarea de etape bune, dar în fața propriilor suporteri a folosit cea mai bună formulă și a încheiat cu 10 puncte avans preliminariile. Din America de Sud s-au mai calificat Uruguay și Columbia, în timp ce Peru va juca baraj cu Noua Zeelandă. Surpriză uriașă în zona Americii Centrale și de Nord. Reprezentativa Statelor Unite ratează mondialul din Rusia, învinsă în runda finală a preliminarilor pe terenul ultimei clasate Trinidad-Tobago cu 2-1. Panama cu dinamovistul Benedon Poartă va participa în premieră, după ce a învins Costa Rica tot cu 2-1, cu răsturnare de scor după 0-1 la pauză și golul victoriei marcat în minutul 88. Honduras a revenit de asemenea pe teren propriu 3-2 cu Mexic și a prins barajul cu Australia în detrimentul Statelor Unite. Costa Rica și Mexic sunt calificate direct. În preliminariile europene, Portugalia a obținut la limită biletele pentru Rusia după ce a învins Elveția cu 2-0. Campioana Europei a deschis scorul pe finalul primei reprize prin autogolul lui Giroud, iar Silva a marcat după pauză. Portugalia a egalat astfel la puncte Elveția, care din cauza golaverajului inferior va merge la baraj. Grecia a învins cu 4-0 reprezentativa din Gibraltar și s-a clasat a doua în grupa H după Belgia și în fața Bosniei, iar Franța a câștigat grupa A 2-1 cu Belarus, în timp ce Suedia va participa la baraj chiar dacă a pierdut în